دین به دوسلیه. ابی دو بر پاره کوب کم او بگشت کم. بوسیونه بختم خرابه. بو نتوانم قد او بر پاره کوب کم او. قد نتوانم. ویالیتا. بونی خوشا. خوشا؟ چون آمدت کردوا؟ اصلا تنها نیست کو پیازا. سپاس ویالیتا زور برشون با هوی چاو داری توا. من به زیکنش اگرام با اش کردن. نه بیرت نه چه پزیش گوتی پیوی سلجگی خود تاد منی توا. ویالیتا. بله. ویالیتا دولی دکی دامی تیا هر تید ماوا پیوی سلجگی خود من کم که نوا باوی نرخی کشتک من دابین کن. ایسا چند پیه ها کتی خوم؟ هیچم پیه نیا. چی؟ ما بس چیه؟ ام بینی لنه خوشخانه پری درمانه کنم ده. چی؟ باو که مارکو نیدویز پره بدم. بلام اپوه پره کم بایا. ای بیمیشک. با چی پره دی؟ کتی آوکه نیوید. اما شیطیه شیطی. باشه خوش ایسم. هیچ بابت یکم نبو گفت همه کن. بلام تیویست توزی کب کنو. اجینا چون سپره که اکن. ادیو هجیز اصلاو نبین. تو یکی خوش ایسته کم. باو که گلیل بولیتا نکرید. کوی می داره کن شرطا. لچیاتی تو باو کم زر بچاکی ایش دکم. چی علی؟ شتی وانه بید. وازانی زوری دست گویل چش خانه که. بلا من با بوکلا کن مایش پشکش اکم. بوکلا؟ بله. تو بچه بیاله. اشکری که زور از آوده که خیلی خواب بود. مرد نکشی کتوبه بود. نخوشی کشی ترزناک بود. ولی راسته جانی ملوف چند کرد که اگر در خود بخوشی بزنکم. من باشم. خوشم زور من دو نکم و چاو دیری تندرستیش مکم. یم دو کنم. آره. نیک مونیا هر چند جنه که ایش کرده بلام هر کس نمید نه پپینو پپینو نگران بوم بود نگران بوم بود با چه زناتی تا داره و؟ باشه ابی استا چی بکم دوانی همو استا کم کری و جورکانم خامن کردو هیچ نمو بیشم دوزیم اوا اد با مولای با رس پی پیو بو اوی بزنین کشتی دوام لارجنتینو نه هتوا ها؟ دلد لای بیلو تا بابا اینجا با چی و ابما؟ اتوانه چی بکن؟ بیرو اکم نشانو که در اکریت و یت و علیت بابا جم داویل بردن اکم لبروی حلب کردو مخصم نکردی من سرکاو تو نبوم حالون دان ما اشکا پیشکش کم بلام خرابم من دوباره داویل بردن اکم باشا اما وانه چی باشا بیبوی ها؟ بوشی اواتوری لگل اودا از مطمئن نبی کلی لبری تاب کرد. چند دارم پیوستی هدیه تو رن هم نی. ابی لگرم تا جوان افتاد که. ابی بیم ویولیتا. بله. ویولیتا. بله. دیگه یشتی. ابیم لخوتو تو رای بابا. تو زیواش برا و. من باوجی دیگه میشتم. چون که چاوری دستیم نالا کنکم. لواش خراتی لوا زود زد به پاره کردنو. ای خواه ل چاورانی چن نخوشه. زیانی چیزو نخوشه. آرامم نم. ادی شتیب کم. دیویست شتیب کم. بلام چیب کم. اما یه بزنم. چیب کم. تو چن گناهی تیپی. من خم بعدم. خود مندو مکه. دیره با. من ارم بابا. چی؟ خود نشین مکه. عزیز نه الان بروید، ابیلا چه گتا منی تو، این شدید، ویولیتا تو بخیر بی مارکو، فرمو برا شورو سپاسی چاو دیری بکن، ویولیتا لیره نیه، ایسا جولیه تیبچو که هوری چیدوی هیویاری لگه ساکه ایسا چونی برس پی پی منو کشیرتا خیلی کچا که بینو خواهی توی کشانی تو مارکو مارکو کشیرتا ایستا چونی من باشم باکم باش نیه تای هیو درمانیش نخواد تا ایستا چک نبوتوا بارس پی پی تکاد لیکم ابی قورکان نمونه که باش بین مو پشوکا کن اما راستم مارکو زر حالا بوم مارکو لرگا بیولیتا ندی لبینو چود درو بایش کدن نا تو تویشتا چود درو ها؟ بله بقصه نکردیم لبیانه و روشتوا ایم زون نگرانیم براست؟ بلان ویولیتا یریزانی که چکا خون بینیم پیم خوش اوالی بلان زود دلم لیتی زور اتوانم برومو بشونی دا بکرم؟ بگو من ارومو همو شونی گرم تای دوزمو اتوانم پپینو لیره دابنیم؟ زوله زوری پی خوش بیو یری دگر اگر باشه کنشرت امن اروم بنیازی دیدار گورم شکستمان خورد تسلیم ابین نتوانین او سپا گوره ببزینین زور به هیزن برو دروا دی برو دروا ای افتری درسنوت باشک شمکن سر باز آزا کن لپنه و نشتیمان دا خودتا را گرن دوباره باشک شمکن سر باز کن دی باشک شمکن آزا بن مت نمایشه که سرکوتو بو زور درمان لاد بو چون که درن کوتید بوچی واقعن باری بوچی واقعن باری ویولیتا نمایشه کم سرکوتو نبو بوچی نگران بی با پارا کری خوم لعیشکا ورگرتو ایسا توانی بی بی با خود من گشتکم با ارجنتین دو آخم ویلیتا من اوام ناوید ها؟ من امی خوم پاری خوم پیدا بکم برا من امی دیارمتید بم او کم راز اکاد من بکل که هیچ نایمو نتوانم لهیچ تیب تاثر کوتو بم خوشکا کم لخوم باشترا بلا من بو هیچ باش نیم اما راز نیا تو بچاکی ایجا که لچش خانه هر وحا تو لجولانی بو کلکانه زول لزانی ازانی چی؟ ابيت هركيز بهيوانه بيت فيليتا اميل رب مني تو تاكو اقريمو بولاد تاورمكا باشا هل اسيمو بيبي من زور ببلم ماركو ماركو سيرو يداوا بيجتا دوزي يوا مالا دوزي ما أخوى حفيس من هش جناقم أولا شي فيوليتا فيوليتا سيري أمو قلانكا أتواني المعيشي بيبكي بتايبتي أما بينيم ياريد بيكر سور جوانا تكاد ليكم هول با داي هول با تكاد ليكم بلا منا توانم دنيا ما تواني داي تاقي كروا بلا أما بشانو نابيد شامي بيوزنيا أمريكي هيو هلوها قورباني شاركا همي شانويا بلا موسيقاش ما بيست أبيت أمش يعني أحسانا تنها قراني بلو هيت شيتر من حاسم لا سمايا سما كشم جوانا سماكم جوانا جوانا غور جوانا غور جوانا فيليتا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بوكا لا يكي بتوكا لا لا لا لا لا لا بوكا لا يكي جوانا لا لا لا لا بوكا لا كم جوانا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ماشي يا ورقة زور جوانا فيوليتا سرطوني فيوليتا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فيوليتا بمريقا فيوليتا بوهي كلا باش دينا سيرا كان يشارة كمان بور باباشي وشاعني اوه بيت باشيرا بابا ميواني امشو من ماركويا او يرمتي فيوليتي داو زيادة متماني بخوي بيت بلا راسكا سپاس مارکو. تیمیتی سرکوتو تیک اینینو نمایشکانی خو من نسر کشتیکت پیشکش دکین در رگه من دابو ارزنتوین. مارکو من شانازی تیو دکم یعن مسیدانی تو بو ایما زور گورو بنرخو سپاسی چی تایبتیش پیشکش ببرز پیپینو اکین سرکوتو بن. بوچی وقم برید مارکو چی روی دوا؟ هست به تنیایی یکم کاتی ایو برون بو ارزنتین یم و تجاری تریش بید لوا مکرو کواتا هر جیز دیگران مبا نخر بابا شتی وامالیا بلا هم جیر داخل ام بهره گوریه لدست بدین بم بودن ابی بروم دو کوتم باشا با پیمانه که بدینه مارکو کاتی گیش نبوینه تارز یکم زر اروین دایکت بینیو تو هی علین همو باشین نجیرم توش اتوی بزوتین گفت گره تو من پیمانه دمی مارکو تی اگیز یه مارکو براست بله مارکو پیمانت ادینیه او تخوازم لکل تانابم ازانم بدا خواه خواه حفیز ویولیتا مارکو سپاس بو هم ارکوماندو بوند ویولیتای هاوره بو استاش تو هاوره اوید زو سپاس دکم برسیاره کم زنم نامنه هاتوا مارکو نامه لدهک توا هاتوا مارکو ورا خیلی شن تاگرام نامه کت بدمید لیچو بوی دم با باوکت سپاس بیرد نچه پیتزا با بهینی نه بیرم نچه اگر لخوت به مارکو باوکا او نامه که دیگم بله مارکو یه مارکو تونیو سلاو کاتی زورتی پاری و نامم بونه نردون دلید که اما نامه دیگم بله مرزی استان هست لا بوینس آیرز بهوی و نخوش کوتمو چند من یک لجگا دابم هرچونیت پیش بینیم کروه در چو باوکا مشلو جه تنها بیخونه رو مارکو ترسم لونی گران بید بلام حز نکم هیچید لیب شرمو بوی نامد بو انوسم خوش ویستم مارکو تونیو نیگران مبن پسیش بوتی بم زوانه چاک ابیتوا اما راز نیا اما راز نیه هشتا نخوش دایکم مارکو اگر روا به پیمانه لی نخوش نیه دایکم او راستی اشاره توا از این امرو چیم بینی تنمی دایکم بینی که اشکر یکی زور چاک بو مردو کرکی به تنیا اینجای هشت ها؟ هرچونک بید نامی دایکت هاتو و تویتی ایشی باشم دازه کوید مارکو دلنیا به نخوش نیه و خاله مردی لویه پیویز ناک ایم دلمان لای بید بگو منم بم زوانه وضعی باشتره بید لبروه نامه و نیگران بی مارکو نیگران ما به مارکو یا دارم وابید دلنیاشم که نامی دهاتو زور دلخوش کره به مارکو کاتی یکم دهی که باش بو بکره رو لامه